pasipo pasipo maono watu huacha kujizuia. Baria na heri mtu yule aishikaye sheria. Pasipo pasipo maono watu huacha kujizuia. Baria na heri mtu yule aishikaye sheria. Haitoshi kwa mtu mwaha kuonya kwa maneno, kwa nia japo yafahamu hata itika. Haitoshi kwa mtu mwaha kuonya kwa maneno, kwa nia japo yafahamu hata itika. Pasipo pasipo maono watu wacha kujizuia. Pasipo pasipo maono watu wacha kujizuia. Baria na heri mtu yule aishikaye sheria. Haitoshi kwa mtu mwaha kuonywa kwa maneno, kwa nia japo yafahamu hata itika. Haitoshi kwa mtu mwaha kuonywa kwa maneno, kwa nia japo yafahamu.